Egy ír kisvárosban a szülők úgy döntöttek, hogy okostelefonmentességi kódexet fogadnak el a 14 év alatti gyermekeik védelme érdekében, írja a Guardian. Ez azt jelenti, hogy a településen minden szülő beleegyezik, hogy nem engedi meg gyermekének, hogy középiskolás kora előtt okostelefonja legyen. A diákok nem csak az iskolában, de otthon sem használhatnak okostelefont. Az ötlet azután fogalmazódott meg a szülőkben, miután többen kifejezték aggodalmukat, hogy az okostelefonok használatával a gyerekek túl korán találkoznak nem nekik szánt káros tartalmakkal. Az iskolaigazgató szerint a kódex előnye, hogy a szülők bátran hivatkozhatnak rá az iskola szabályaként, így a gyerekek nem őket, hanem az iskolát hibáztathatják, amiért nem kapják meg az áhított telefont. A szülők célja, hogy egyik gyerek se érezze magát különcnek, amiért nincs okostelefonja, és ne érezze a többségi nyomást arra, hogy legyen. Ezzel csak a legnagyobb probléma az az, hogy ez nem egységes. Tehát nem kötelező betartani ezt a szülőknek, hanem van egy ilyen paktum. De az iskolán belül kötelező, de, és aki akarja, az otthonra is kiterjesztheti, és a gyerek számára hivatkoztat rá, hogy hát sajnos az iskola bácsi mondta. Az a helyzet, hogy ez csak így lehet. Mert ha ezt egyénileg csinálod, a gyerekedet kirekeszted a szociális interakcióból. Hát az a téma, hogy mi zajlik a TikTokon. Ráadásul a kommunikációnak egy jelentős része az Instán zajlik, vagy a Messengeren, vagy az én nem tudom hol zajlik. Az én már háromszorosan boomer vagyok, hogy egyáltalán meg tudjam nevezni azt, ahol zajlik. Ez ennek megfelelően, ha ezt egyénileg a gyerekedre vonatkozóan intézed, akkor nem megvéded a gyerekedet, hanem kiteszed a gyerekedet a traumának, hogy kiteszed a gyerekedet a kiközösítésnek, kvázi kiveszed a gyerekedet a generációjának az interakciójából, és egy freaket nevelsz belőle. Tehát ezt most vagy az egész szociális közössége fogja ezt a megvonást elszenvedni, és akkor így közösen meg lehet őket óvni valamitől, ami hát az egész emberiséggel egyszerre történik éppen. De tudod, miből közösítik ki olyankor, bár rettenetes kiközösítve lenni, és én ezt érzem a nagyobb problémának, de amennyiben a social médiával megterhelt ilyen torz önképű, nagyon felszínes dolgokban igyekvő és egymásra licitáló ilyen elkényezkedő, tetett kis hólyagok, az a társaság, és abból vagy te kirekesztve. Igen, de ez a nemzedék. Jól jártál, csak nagyon fog fájni, hogy jól jártál. Ez a nemzedékének a kultúrája. Most ahonnan ezt te nézed, onnan ezeket a konnotációkat rendeled hozzá. De hát annak a nemzedéknek a szülője vagy, nem pedig a nemzedék. Tehát az a nemzedék, most a mi nemzedékünknek az interakciójáról a mi nemzedékünk szülei nem hasonlóan vélekedtek? Azt gondolom, vajon? Hogy voltak is benne helyes lépések. Tehát egy szülő, amikor mi voltunk gyerekek, olyan eszközökkel kellett, hogy rendelkezzen, hogy megítéli, hogy ezt a filmet, ami most este 8-kor kezdődik, ezt nem nézzük meg, hanem helyette egy másik csatornán, amikor már volt, egy másik filmet fogunk megnézni, mert ez nem való a gyereknek. Ők is valami hasonlóra törekednek, és ez csak kollektíven lehet megtenni ebben. Teljesen egyetértek. Ez vicces, hogy a tévében már karikázunk, már 13 és fél évet különbe karikázunk meg a 14 és 3/4-et, és a televízióban éljük meg azt az élményt, mintha tettünk volna eleget azért, hogy a tartalmak szűrve legyenek. Miközben iskola, körzet, önkormányzat, vagy csak családszinten nincsenek normálisan beállítva engedélyezett weboldalakból álló szűrt internetek, de nem kell állami szinten itt kínásat játszani, hogy minden gyereknek a telefonjára azt a 150 weboldalt bekapcsolják, ami vagy szolgáltatást, vagy appot, mindegy, amiről úgy gondolják, hogy abban egy kuratórium áttekinti, hogy milyen tartalom kerül fel, és a szűkebb tartalom, de akkor az oké. Hanem, tehát ugye ezt így nem kell, hogy országos szinten csinálják, de vannak ilyen szolgáltatások, amit föl tudsz tenni a telefonra, és ott te beszabályozod, hogy a gyerek mit mennyi ideig, és milyen körben ér. Ha nincsen mobiltelefonja, 14 éves koráig attól még fog internetezni, de akkor oda szabadul a bármilyen másik számítógéphez, mert egyszerűen meg kell ugorni azt a kényelmetlenséget, ha nincs telefonja, hogy akkor oda kéreckedik, és azon meg bármit láthat. Tehát valójában az, hogy nincs telefon, a tiltás az szerintem kis kisebb kontroll, mint a tényleges telefonon történő vagy elvesz, kontroll. Vagy elveszi a szülőnek a telefonját. Ez egy 18 ezer fős közösség, ugye? Vagy valami hasonló, tehát nem egy 500 fős ilyen faluról kisváros, beszélünk. Magyar kisvárosnak megfelelő. 10 000 vannak. Anélkül, hogy a szülőket ismeretlenül megítélném, azért mégiscsak bennem motoszkál az a kérdés, hogy vajon a szülők otthon mit mutatnak? Az első mit lát a gyerek? Az első impulzusok ugyanis családon belül érik ezeket a gyerekeket. Ők nem feltétlenül az iskolában fognak szembesülni azzal, hogy az okostelefont hogyan böngészgetik az osztálytársaik, hanem már iskola előtt megtapasztalják, vagy megtapasztalhatták ezt otthon, mondjuk a vacsoraasztalnál, amikor apu anyu pörgeti a TikTokot, vagy csinálja a táncát, vagy őt magát, ugye magát a gyereket föltöltik vicces, vagy táncolós, vagy fene tudja milyen formában, megmutatják. Tehát ez akkor tudna működni, hogyha nem látná azt, amit szerintem a gyerek minden bizonnyal lát, hogy ez így megy, ezt a felnőttek csinálják, ők miért csinálhatják, ha én nem? Minden nemzedék úgy vélekedik, hogy ahogy ő nevelkedett, az volt a jó. Úgy kell, az az emberhez méltó módja a nevelkedésnek. Pedig hát ezek a szülők, ezek televíziót néztek. Televíziót, ami előtte év ezredeken keresztül nem volt. Az ő szüleik meg rádiót hallgattak. És nyilvánvaló, hogy azok a szülők, a dédszülők, akiknek rádiójuk sem akik volt. Akik már napi lapokat olvastak, igen, akik ami viszont, az előtt év ezredeken újságot olvastak, ami meg az előtt nem volt. Tudod, minden nemzedék megélhette ezt, hogy hát ezek folyton az újságot olvassák, itt teljesen felpörgött az idő. Itt régen az én időmben hetente hallottunk egy hírt, ezek meg már délután is megjelenik egy lap, meg már reggel is megjelenik egy lap. Hát ez lett árasztva az összes érzékük, hát ebben sérülni fognak, hát ez egy micsoda nemzedék telik ki ebből, és amikor jöttek a világháborúk, hát megerősítve érezték magukat ebben, hát íme, itt a következmény. Tudod, minden nemzedék meg van győződve arról, hogy ahogy ő csinálja, az a jó. Biztos, hogy a televízió nézés az olyan jót tett a szülők nemzedékének, de ők teljesen természetesnek veszik, hiszen abban nőttek fel. Na most az a helyzet, hogy ami most zajlik az okostelefonnal a kézben, az kb. Tök ugyanaz, mint ami a tévével korábban, előtte a rádióval, előtte az újsággal. A teljes emberiséggel egyszerre zajlik le ez a hatás. És akkor most a szülők azt mondják, hogy én a gyerekeimet ki akarom ebből venni, mert ez sok, ez árt neki, ez rosszat tesz neki, mert figyelemzavaros lesz, mondjuk. Én viszont csinálom, mert magamon próbálom ki a szérumot. De ezt hagyján, hogy csinálja, tudod. De az én kultúrámat, amiben meg én nőttem bele, az a legtermészetesebb, mintha mindig is lett volna, mintha az emberiség születése óta lenne televízió, meg lenne Netflix, mert az én kultúrám, az nekem megfelel, tudod? És akkor azt szabadjon nézni, ami az én hozzám tartozó kultúra, hogy valójában apró szülőket nevelsz a gyerekeid helyett. Tudod, a gyereked egy nemzedékbe ágyazódik, a teljes emberiség körében nevelkedik egy nemzedék a kezében ezekkel a telefonokkal, TikTokozva, instázva, én nem tudom. És te tudod, ki akarod venni a saját gyerekeidet, vagy mondjuk egy közösség, mondjuk egy 100 halombatta méretű település, amiről beszélünk, ki akarja venni a gyerekeinek a nemzedékét ebből a globális tudatfolyamból, és azt mondani, hogy akkor te éld a szüleid kultúráját. Mert a szüleid kultúrája az biztonságos kultúra, mert a szüleid kultúrája az a kultúrának a csúcsa, de ami veled történik, hát az a züllés, fiam. Én nem vagyok erről meggyőződve. Tudod, azt gondolom, hogy nagyjából annyit árt ez az okostelefonázás nekik, mint amennyire a szüleiknek a tévézés, a nagyszüleiknek a rádiózás, vagy a dédszüleiknek az újságolvasás. Kicsit azért szerintem rosszabb a helyzet. A TikTok hatásai, hosszú távú hatásairól még nagyon kutatások nincsenek, mert nem zajlik annyi ideje. De az több szakértő szerint és kutató szerint érzékelhető, és hajlamos vagyok hinni nekik, hogy valóban a koncentrációs készséget, sőt a rövidtávú memóriát is károsan érinti, egész egyszerűen azért, mert tényleg annyira gyors impulzusok, olyan gyors egymás utániságban következnek, ami miatt neked nem kell semmilyen energiát belefektetni. Kezdetben ugye az olvasásnál még az egy nagyon fontos mondás volt, hogy a kreativitást, a képzelőerőt, azt nagyon klasszus serkenti, és erre szüksége van a gyerekeknek. Még jobb, hogyha egyébként kiskorban mesét olva, vagy mesét mond a szülő, és nem együtt nézegetik a képeskönyveket, szintén ugyanilyen okból. Aztán a filmeknél már azt mondtuk, hogy nem olyan szerencsés, mert már ezt a képzeltetést és kreativitást kiveszi a kezünkből. A TikTok az ennek a nem a négyzete, hát nem is tudom hányszorosa, tehát igen, sokkal erősebb. Igen, és ezt saját tapasztalatból is mondom, mert én nem úgy kiáltom ki sátánnak a TikTokot, hogy ne látnám, hogy vannak rajta jó tartalmak, vagy ne lenne a telefonomon, vagy ne használnám, de magamon is tapasztalom, hogy hát kb. Így az elbutulásig tudja fél órán át, vagy egy órán át nézni. De azért nem törlöd le. Nem törlöm le. De azért a kölykök ne nyomkodják. Valószínűleg tartom, hogy más az önkontrollom ennyi idősen, mint 12 éves gyereknek, de én sokkal inkább nem mindenben. Vagy arról van szó, hogy felnőtt vagy, és neked nem tilthatja meg senki, hogy mit csinál. Az is. Amikor először ettem felnőttként fagyit, rá kellett jönnöm, hogy ez az egyik legjobb a felnőttségben, hogy ebéd előtt is vehetek magamnak. Nem mondja meg más, hogy mikor szabad ennem. De szóval értem, amit mondasz, valószínűleg ehhez jó lenne egy olyan felelős szülő a családba, aki például leül a gyerek mellé, elbeszélget a tartalmakról, amit a gyerek néz. Tudod, elmondja, hogy ilyen mi engedjétek az, ami... hozzám, ott vizionálok most, tudod, ilyen közszolgálati családi perceket. Nem, meg kéne tanítani a gyereket arra, hogy ezt hogyan tudja jól használni, hogy tudja építő módon, vagy mi az, amit ne higgyen el. Egymással például. Nem beszélgetnek így az emberek, az tök szép család lehet, ahol így hát gyereket ilyen szinten felnőtt számba is tudják venni, hogy megkérdezik, hogy szerinted ennek egyébként mi a hatása, és így beszélgetnek. De gyerekként, és egy utolsó gondolat gyerekként, azért nem az volt a normális, hogy amikor néztünk egy játékfilmet, és a lovat lelőtték benne, és a színész ló az elpusztult, akkor azért elmagyarázta anya, apa, hogy az amúgy nem történik meg, az a ló az valójában nem halt meg, hanem ez egy történet, és akkor ez most egy mese. Csak és hogyha nem mesélte volna el anya, apa, akkor mi belőlünk nem lett volna rendes ember? Mert ez így volt a jó, ahogy mi nevelkedtünk. Anya, apa elmagyarázta, és az egy jó nevelkedés, egy jó gyerekkor, az egy jó élet, hiszen milyen rendes emberek lettünk. Elmondott, de nem hogy arról a színész lőtte hogy... le a lovat, miközben tényleg lelövik a lovakat. De nem arról van szó, hogy visszamenőleg magyarázzuk az egészet. Tehát az van, hogy mi itt vagyunk, mi vagyunk a rendes emberek nemzedéke, mi mondjuk meg, hogy mi a rendes emberség keretrendszere, és a saját gyerekkorunkból kvázi egy ilyen önhivatkozással diktáljuk azt a kultúrát, amit mi helyesnek tartunk. Miért? Mert mi úgy nevelkedtünk. Tehát mivel nekünk az apuka, anyuka elmagyarázta, hogy itt nem ölik meg úgy a lovat, hanem az csak egy színészló, és amúgy nem halt meg a ló, és akkor ez nekünk akkor jó volt, ezért minden nemzedék nevelkedjen így, mert az a helyes. És mi van akkor, hogyha változik a kultúra? Te azt mondod, hogy károsan érinti a gyerekeket az, hogy nyomkodják a telefont. De a tévé nem érintette károsan a gyerekeket? A tévé nem szoktatta le a gyerekeket az olvasásról. De érdekes módon azt nem akarjuk betiltani. Érdekes módon azt nem akarjuk megvonni. Nem nézik. A tévét, hát ez már a mikorosztályunk se nagyon nézi, hát még a fiatal. De nézik a sorozatokat, meg nézik a filmeket, meg, és az is leszoktatta őket az olvasásról. Igen. És én még, tudod, az én szüleimnek, a nemzedéke még mantrázta ezt, hogy milyen szörnyű ez a vizuális kultúra. Mert régen, amikor mi még olvastunk, el kellett képzelnünk azt a világot, és az a világ mennyivel gazdagabb volt, amit a regényt olvasva elképzeltünk, mint amit aztán a rendező a vászonra álmodik. És a film az mennyivel silányabb, és ugye a 100 filmből 99 film után elhangzik újra meg újra, hogy hát a regény jobb volt. Miért? Mert hát a regény természetesen egy sokkal nagyobb terjedelem, ezért aztán sokkal részletesebben beavat téged abba a világba, sokkal több információt, sokkal mélyebben, komplexebb összefüggéseket értesz meg a regényből, de ha tévésorozatban dolgozzák fel azt a regényt, mondjuk egy 10 epizódban, akkor azt már elég alaposan fel lehet dolgozni ahhoz, hogy ne gondoljuk azt, hogy a regény jobb volt. Esetleg szabadjon azt gondolni, hogy egy Martin Scorsese mondjuk tud olyan jó sztorit álmodni, mint én a képzeletemben, amikor olvasok egy regényt. Esetleg. Szabadjon ezt feltételezni. És szabadjon azt feltételezni, hogy attól, hogy a Martin Scorsese álmát nézem, és nem a saját álmomat nézem, esetleg nem szokok le teljesen a képzeletről, esetleg nem korcsosul el a szellemem, ahogyan a minket megelőző nemzedék feltételezte rólunk. Tehát mi van akkor, hogyha ez egyszerűen egy mintázat, és minden nemzedék eljárja ezt a nyomorult táncot, hogy a következő nemzedék a szakadék felé rohan. De az én nemzedékem még éppen nem. A televízió még éppen belefért, tudod? A Netflix, az HBO még éppen belefért. Na de a TikTok. Itt a vörös vonal. És hogy ez a nemzedék már elkárhozik. Pedig értem, hogy ahonnan mi nézzük, ők figyelemzavarosak, de ahonnan ők nézik, egy változó kultúrához alkalmazkodó nemzedék. És nem több, és nem kevesebb. Mi van akkor, ha így van? Mi van akkor, ha nekik ez pontosan ugyanolyan természetes, amit mi figyelemzavarként meg, tudod, ADHD-ként azonosítunk, ez ugyanolyan természetes, mint a mi számunkra a tévénézés. Szerintem egy csomó dolog nagyon jó benne. A napokban néztük és beszéltük például az utcán az embereket nézve azt, hogy mennyivel szabadabbak most, mint amikor mi voltunk 15-20 évesek, tehát mennyivel sokszínűbbek csak a megjelenésükben az emberek, hogy mennyivel bátrabban tudnak adott ruhadarabokat, vagy láthatóan önazonos holmikat viselni, vagy teljesen sajátos járművekkel közlekedni, mert neki éppen a 8-kerekű biciklihez van kedve, és nem ciki azzal kijönni, a másik meg fél lábon órával megy, mert most az neki kényelmes. Tehát, hogy egy csomó dolgot, információt is meg tud tanulni. Rengeteg mindent, én nem biztos, hogy jól fogalmaztam, úgyhogy ha nem jól fogalmaztam, akkor most revidálom az álláspontomat, nem, de a gondolatmenetet, vagy a mondatot. Nem azt gondolom, hogy helytelen, meg nem azt gondolom, hogy az lenne a helyes, hogyha nem engednénk, és nem is azt gondolom, hogy a szülő, hogyha leül a TikTokkal ismerkedő gyereke mellé, akkor ő ellenőrzi, hanem még ha nincs is gyerekem, valahogy úgy érzem, hogy a gyereket nekünk szülőként valamennyi is feladatunk segíteni, tudod, így boldogulni. Mi támogatjuk abban, hogy milyen értékítéletet alakítjuk. Ez világos. Tehát de mivel? Értettem. De mivel? Érted? Mivel segíted őt? Azzal, hogyha elszigeteled a generációjának a szerves kulturális tartalmaitól, illetve az azokhoz való hozzáféréstől, vagy mondjuk azzal, hogyha orientálod, vagy kiegészíted a kulturális portfólióját olyasmivel, amire te szerinted rászorult, de nem elszigeteled tőle, túllépve azon, amit én mondok, mert lehet ám, hogy nincs igazam, és én érvelek rosszul, és valójában itt tényleg van egy vörös vonal. Valahol a, nem tudom én, az HBO és a TikTok között van egy vörös vonal, és ott már tényleg az már a kárhozat földje. De ha mondjuk így is van, ez a kétségbeesett igyekezet, ez hatékony. Meg lehet-e óvni egy nemzedéket a saját kultúrájának a szerves változásától? Meg lehet-e óvni mondjuk egy iskolányi vagy egy százhalombattányi kölyköt azzal, hogy kivesszük a kezéből az okostelefont, nem engedjük okostelefonozni, és kvázi berendezünk a számukra egy szellemi kulturális rezervátumot, ahol senki nem használja ezt, és kvázi ilyen fura szerzeteket, apró szülőket, a saját nemzedéküktől idegen fura boomereket nevelünk belőlük a szüleik kulturális normáihoz, meg a szüleik kulturális portfóliójához igazítva őket. Ez nem deformálja inkább őket, nem teszi őket képtelenné, aztán majd alkalmazkodás képtelenné, vagy egyáltalán alkalmatlanná ahhoz, hogy a saját kultúrájuknak, a saját nemzedéküknek, a saját közegüknek a szerves kulturális tartalmait felvegyék? De tudomásul kéne venni azt, hogy bizonyos eszközök azok most már a mostani trendben mindennaposak, és igen, itt találkozik a véleményünk szerintem, hogy azt segíteni, hogy hogyan használja. Tehát például ne vegye be a no make-up trendet, amikor a no make-up felkiáltó jellel full sminkben beszél a nem tudom hányadik influencer, és ne érezze magát ettől csúnyának, és sorolhatnánk most a legbanálisabbat, mondtam el. Itt már egyetértünk. Tehát, hogy konfrontáltatni a gyereket azzal a kultúrával, ami kultúrát felvesz onnan, de nem kicsavarni a kezéből az okostelefont, nem elszigetelni ettől, és ezzel kvázi a saját nemzedékének a kulturális változásában megrekeszteni a kölyköket, hanem folyamatosan konfrontálni őket azzal a kulturális hatással, amit fölvesznek, és ezáltal adni nekik plusz egy nézőpontot, folyamatosan reflektáltatva tartani őket ezzel a kultúrával kapcsolatban, de minden esetre nem képtelenné tenni őket arra, hogy a saját nemzedékükkel kommunikálni tudjanak. Számomra két dolog ebben még mindig érdekes marad. Az egyik az, hogy ha már így van, úgy tűnik, hogy fiatalabb korban jutnak a világról szélesebb körű információkhoz, és nem feltétlenül a károshoz, és egy olyan állapotban processzálják ezeket, ahol még egy picit közelebb vannak a belső magukhoz, vagy nem nyomta őket agyon a mókuskerék. Én azt gondolom, hogy ilyen 4-5-6 évvel korábban szembesülnek bizonyos dolgokkal, az nem feltétlenül rossz, hanem egyfajta könyörületesebb generációt látok én. A másik, meg hogy nehéz azonosítani, hogy egy ilyen tiltás során ők valóban a tartalmaktól akarják a gyerekeket megvédeni, vagy a szociális kiközösítést akarják, hogy mondjam, nullázni azzal, hogy akkor senkinek ne legyen mobiltelefonja. Szerintem nem a tartalomtól akarják. Szerintem ők úgy gondolják, hogy ez egy rossz médium. Pont úgy, ahogyan az olvasáshoz szocializált nagyszülők gondolták azt a moziról, meg a tévéről, hogy ez egy rossz médium, mert nem engedi a fantáziát kibontakozni úgy, ahogyan a regény. És ők úgy gondolják, hogy ez egy rossz médium, ami figyelemzavart okoz, ami leválaszt a hagyományos interakciónak a gyakorlatáról, stb. Nem hiszem, hogy alapvetően azzal a kultúrával van bajuk, amit a TikTok közvetít, sokkal inkább azzal a móddal, ahogy a TikTok közvetíti azt.